بناتے وسرور چاندی کے دروازے بناتے وسرورن اور تخت بناتے ہم چاندی کے علیہ یتکئون جس پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے وزخرفن اور طرح طرح کی آرائشیں پیدا فرما دیتے وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور بے شک یہ تمام کا تمام ضرور دنیا کی زندگی کا اسباب ہے سامان ہے. اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے کل کے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة زخرف کی تفسیر چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 35ویں آیت تک ہم پہنچے تھے جس میں اللہ تبارک و تعالی اس بات کا بیان فرما رہا تھا کہ اگر اللہ تبارک اگر ایسا معاملہ نہ ہوتا کہ ان کفار کو دیکھ کر سارے لوگ ایک ہی دین یعنی کفر پہ جمع ہو جاتے تو ضرور اللہ تبارک و تعالی ان کفار کو ایسے ایسے مکان عطا فرماتا جن کی چھتیں اور جن کی سیڑھیاں چاندی کی ہوتی اور جن پر یہ لوگ چڑھتے اور اللہ تعالی ان کو ایسے مکان عطا فرماتا جن کے تخت اور جن کے دروازے بھی چاندی کے ہوتے ان تختوں پہ آرام کرتے تو اور اس کے علاوہ طرح طرح کی مزید ان کو آرائشیں عطا فرماتا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نگاہوں میں دنیاوی مال و متاع کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ ان کفار کو کثیر مقدار میں عطا فرما دیتا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فطرت انسانی کو خود تخلیق فرمانے والا ہے, وہ جانتا ہے کہ اس قسم کے عیشوں کو دیکھ کر بہت سارے مسلمان بھی ان کی طرف مائل ہو جاتے اور سمجھتے کہ شاید یہ حق ہیں, تبھی تو اللہ نے اتنی نعمت عطا فرمائی ہیں. جیسے کہ آج کل کبھی جاہل مسلمان آپ دیکھ لیں بعض اوقات ایسا کہتا ہوا نظر آتا ہے, یار معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہتے ہیں یار دیکھو ہم سے تو انگریز اچھے ہیں, کیا کیا ان کو نعمتیں نہیں ملی. تو صرف نعمت کا مل جانا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ باعث بلندی درجات کی علامت ہے؟ نہیں, یعنی باعث بلندی درجات ہے یا اس کی علامت ہے؟ ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مال و متع جو ان کو عطا فرمایا یہ اس لیے نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی اہمیت ہے, بلکہ اس لیے کہ اس مال و متع کی بارگاہ الہی میں کوئی اہمیت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے. اس لیے آگے ارشاد فرمایا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور یہ جو کچھ ہے یہ اس دنیاوی زندگی کا مال و متاع ہے, اسباب ہے جس کے اللہ کی نگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں. والآخرۃ عند ربک للمتقین اور آخرت تیرے رب کے نزدیک متقین کے لیے ہے, یعنی جنت اور اس کی نعمتیں متقین کے لیے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جنت کی بارگاہ الہی میں اہمیت ہے, وہ اللہ تعالیٰ انہی کو عطا فرمائے گا جو اس کے منتخب کردہ بندے ہیں اور وہ متقین پرہیزگار مسلمان مومنین ہیں انہیں عطا فرمائے گا. تو دنیا کی زندگی کی کوئی اللہ کی نگاہ میں اہمیت نہیں, دنیا کا ساز و سامان اللہ کی نگاہ میں کوئی اہمیت کا حامل نہیں. ایک مسلمان کو ذرا سنجیدگی سے سوچنا چاہیے, بھائی بھی سوچیں بہنیں بھی سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ تھوڑے سے مال و متاع کے لیے کسی پہ چوری کا الزام لگا رہے ہیں, کسی کی چوریاں کر رہے ہیں, کسی کے پیسے چھین رہے ہیں, کسی کی زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں, کسی کو آپ پاگل قرار دے کے پاگل خانے میں ڈلوا رہے ہیں تاکہ تھوڑی سی دولت اس کی ہمارے قبضے میں آ جائے, کسی کے انشورنس حاصل کرنے کے لیے آپ کسی کو قتل کر رہے ہیں, کیا کیا کام نہیں کر رہا انسان. تو سوچیں کہ اس دنیاوی مال و متاع کے لیے جس سے آپ اتنا ہی حاصل کریں گے کہ اپنے تن کو ڈھک سکیں اور اپنے چھوٹے سے پیٹ کو بھر سکیں, صرف دو کام ہی بس آپ کے یہ ہیں, یہ دو کام آپ کریں گے اس سے زیادہ کتنا بھی مال و متاع آپ کا پڑا ہو آپ کے لیے کیا نافع ہے. वो अगर आप मिसाल के तौर पे एयर कंडीशन लगा लेते हैं, उससे थोड़ी ठंडी हवा आपने खाई, तो उसका आपके बातिन को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वक्ती तौर पे सुकून मिला, ख़त्म हो गया। असल तो बस ये जो पहना और जो खाया, यही आपका अपनी ज़ात के लिए है। इतनी सी चीज़ों के लिए इतने बड़े बड़े फितन का इजहार करना, इतने फितनों में मुबतला हो जाना और फिर इनकी वजह से अपनी आखरत की बर्बादी का सामान करना, कम अज़ कम एक अक्लमंद शख्स तो ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। इसको बिल्कुल यूँ समझ लीजिए कि जैसे आप एक जज़ीरे में पहुँच जाएँ, एक कश्ती में सफ़र करते करते जज़ीरे में आ गए और आपके साथ 15-20 अफराद हैं, और जज़ीरे के बाद आपको जाना है एक मुल्क में, और उस मुल्क का बादशाह बहुत ही इंसाफ पसंद है। उसने कवानीन बना के उस जज़ीरे के एक दरख्त के ऊपर लगाए हुए हैं कि इस जज़ीरे में जो दाखिल होगा, इन कवानीन की उसे पाबंदी करनी होगी। जो इन कवानीन की पाबंदी करके हमारे मुल्क में आएगा, हम उसे मालामाल कर देंगे, और जो इन कवानीन की नाफरमानी करके फिर हमारे पास आएगा, हमें रिपोर्ट मिल गई, तो उसे शदीद तरीन सज़ा दी जाएगी। चंद दिन के क़याम के साथ कुछ लोगों ने गुनाहों के अंदर लग गए और उन अहकाम के ख़िलाफ़ काम करना शुरू किया। बाज़ ने उनको समझाया कि भाई ऐसा ना करो, चंद दिन तो अपने जज़ीरे में रहेंगे, असल तो हमारी मंजिल वो बादशाह का मुल्क है, तो वहाँ जाके बड़ा इनाम और इकराम मिलेगा। लेकिन बाज़ लोगों ने इसकी कदर ना की और इस जज़ीरे के चंद दिनों को, इनसे हासिल होने वाली जो लज्जतें हैं, नेमतें हैं, राहतें हैं, उनको अपने पेश नज़र रखा, और वो इसी तरह टाइम गुजारते रहे, हत्ता कि चलने का वक्त हुआ। फिर जब सब वहाँ पर गए, वो सारे मज़े तो पीछे रह गए, अब आई असल चीज़ सामने कि अब बादशाह के पास जाना है। अब वो खौफ बढ़ना शुरू हुआ, क्या जवाब देंगे, किस तरह जवाब देंगे। फिर उसी कश्ती में बाज़ लोग ये कहते हुए नज़र आए कि काश हम तुम्हारी बात मान लेते, चंद दिन ही तो वहाँ रहना था, अगर सब्र कर लेते कितना अच्छा होता। और वहाँ जाके फिर वो, लेकिन बादशाह बहरहाल आदिल था, उसने उनको सज़ा दी, और जिन्होंने कानून की पैरवी की थी उन्हें इनाम व इकराम से नवाजा। तो इसी तरह आप ये देख लीजिए, ये दुनिया की मिसाल भी ऐसी है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनियावी जज़ीरे में उतार दिया है, चंद दिन की ज़िंदगी है, इसमें फरमाया ये काम करो और ये काम ना करो, ये काम नहीं करोगे, मेरा कहना मानोगे तो आखिर में तुम्हें जन्नत दूंगा, अगर नाफरमानी करोगे तो तुम्हें सज़ा दूंगा। लेकिन हम इस वक्ती क़याम में इन चीज़ों पे सब्र नहीं कर पा रहे, मसला बस ये है, इसको समझिए। तो इंशाल्लाह जिसने इस बात को समझ लिया, जिसने इस बात को जहन में बिठा लिया, जिसने अपना इल्मी और अमली मुहासवा कर लिया, इसमें कामयाबी हासिल कर ली, वो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब रहेगा और अल्लाह की बारगाह में उसे कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। वरना दूसरे लोग जो बड़े दुनिया के अंदर मज़े करके गए, बड़े उन्होंने फ़वाद हासिल किए, अब जब उनका इंतकाल होगा तो फिर उनको गम परेशानी लाहिक होगी, टेंशन लाहिक होगी, और वो अल्लाह ताला की बारगाह में पहुँचने के लिए बेताब नहीं होंगे, बल्कि वो खौफज़दा होंगे कि अब वहाँ जाके हिसाब किताब कैसे देंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि दुनिया में अल्लाह ताला को राज़ी किया जाए, और जो अल्लाह ताला के पास मौजूद है यानी जन्नत, उसे दुनियावी नेमतों पर फोकस देकर उसके हुसूल के लिए संजीदगी से कोशिश की जाए। وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ اور وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے بے پرواہ ہو جائے، دور ہو جائے، اس سے کنارہ کشی اختیار کر لے، نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا تو ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِين پس وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے انسان دور ہو جائے، ذکر سے مراد ہے قرآن حدیث، یہ نہیں کہ اللہ اللہ چھوڑ دے گا تو شیطان اس کے ساتھ آ جائے گا، قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی ذرا مطلب وسیع و ذہنی چاہیے، وسعت علمی چاہیے. بعض اوقات جہلا کے ہاتھ میں چیزیں آ جاتی ہیں اور وہ اس کی تشریح اپنے پاس سے کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، اور قرآن کی تشریح اپنے پاس سے کرنا حرام ہوتا ہے، یاد رکھیے. لہذا ذکر جو ہے قرآن پاک میں مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے. تو یہاں پر جو ذکر استعمال ہوا ہے اس سے مراد ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن اور حدیث میں پیش کردہ تعلیمات سے روگردانی کرے گا، یعنی کفر کو اختیار کرے گا، منافق رہے گا وغیرہ وغیرہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہو کے اس کے ساتھ ایک شیطان کو مسلط کر دے گا. وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ شیاطین لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ ضرور ضرور روکیں گے انہیں اللہ کے راستے سے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ اور یہ کفار یہ گمان کرتے رہیں گے کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہ ایسا ذہن بنا دیں گے یہ شیطان کہ وہ انسان یہ سمجھتا رہے گا میں ہدایت پر ہوں، لیکن وہ ہدایت پر نہیں ہوگا. اس سے دیکھیں آپ تھوڑا سا توجہ فرمائیے گا، یہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو جادو ٹونا کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس طرح گندے جو جنات ہوتے ہیں انہیں قابو میں کرتے ہیں، اور قابو میں کر کے پھر یعنی عاملین قابو میں کر لیتے ہیں جادوگر وغیرہ، پھر لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جی فلاں جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ بالکل اپنے بیوی بچوں سے بے پرواہ ہو جائے، کاروبار پہ توجہ نہ کرے، کوئی ایسی چیز کر دیجئے. تو پھر یہ جو جادوگر وغیرہ ہوتے ہیں یہ ان جنات کو حکم دیتے ہیں، کیونکہ جنات کو انہوں نے قابو میں کیا ہوتا ہے، تابع کیا ہوتا ہے، کہ تم جا کر اب مسلسل اس شخص کے ذہن میں وسوسہ ڈالو، اس کے دل سے اس کی محبت بیوی کی محبت نکالنے کی کوشش کرو، بچوں کی محبت نکالنے کی کوشش کرو، بدگمانیاں ڈال دو بیوی بچوں کے بارے میں، کاروبار کی اہمیت نکالنے کی کوشش کرو، کچھ بھی جا کے کچھ کرو. تو ایک نہیں بہت سارے شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں. لہذا وہی گھر کا سرپرست جو بڑی محنت کرتا تھا، پہلے اپنے گھر والوں سے بہت محبت کیا کرتا تھا، پھر وہ کہتا نظر آتا ہے کہ میرے تو کاروبار میں دل ہی نہیں لگتا، دل ہی نہیں چاہتا کہ میں کاروبار کی طرف جاؤں، بیوی کو دیکھنے کو دل نہیں چاہتا، بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے کو دل نہیں چاہتا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے. تو ہو یہ گیا ہے کہ اس کے دل میں یہ مسلسل خیال ڈالا جا رہا ہے جس کو وہ قبول کر رہا ہے، اور اس کو معلوم نہیں چل رہا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا، یاد رکھیں، کہ شیطان نے آ کے اس کو یوں پکڑ لیا ہو آدمی کو جانے نہ دے، نہیں، بلکہ ان کا کام صرف اتنا ہوتا ہے دعوت. یہ غلط قسم کی دعوت دیتے ہیں، ذہن میں بدگمانیاں ڈالتے ہیں. مثال کے طور پہ اب آدمی چاہتا ہے کام پہ جاؤں، ذہن میں ڈالیں گے آرام کرو، آرام بھی ضروری ہے، کون جائے اٹھ کر، سستی بھر دیں گے دل کے اندر، سستی کا خیال ڈالیں گے اور آدمی پیچھے ہو جاتا ہے. لہذا یہ اللہ تعالیٰ نے خود ان آیات میں یہ بیان فرمایا کہ یہ شیاطین جب مسلط ہو جاتے ہیں تو انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ سمجھتا ہے یہ فیصلہ میرا ہے اور میں ہدایت پر ہوں، لیکن وہ فیصلہ اس کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ شیطانوں کے وساوس کو قبول کر رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہاں معاملہ ہوتا ہے، حتی اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئیں گے، آئے گا تو قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین فبئس القرین. پھر جب یہ کافر جس کے اوپر یہ شیطان مسلط کیا گیا تھا، جس نے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روگردانی کی تھی، ہمارے پاس آئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو یہ کہے گا یا لیتا، اے کاش، بینی و بینکا، میرے درمیان اور اے شیطان تیرے درمیان، بعد المشرقین، دو مشرقوں کا فاصلہ ہوتا. یعنی مراد ہے کہ مشرق و مغرب میں جتنا فاصلہ اتنا تیرے میرے درمیان فاصلہ ہوتا. فبئس القرین، تو کیا ہی برا ساتھی ہے. یعنی اب جب مرنے کے بعد پھر وہ سب منکشف ہو جائے گا کہ میں تو ان کے بہکائے میں رہا، کاش میں ایسا نہ کرتا. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کی عقل بالکل سلب ہو جائے، یہ تو صرف وسوسہ ڈالیں گے، انسان کی عقل کو ختم نہیں کر دیتے، لہٰذا انسان کو اپنی عقل بھی استعمال کرنی چاہیے تھی. وہاں پر جا کر وہ پچھتائے گا. وَلَا وَلَنْ يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، اور ہرگز نہ نفع دے گا تمہیں آج کا دن. یعنی آج کے دن تمہیں ہرگز اس سے نفع نہیں ہوگا، یعنی جو تم حسرت کا اظہار کر رہے ہو، پچھتا رہے ہو، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اِذْ ظَلَمْتُمْ، اس لیے کہ تم نے ظلم کیا. یعنی جبکہ تم نے ظلم کر چکے اپنے اوپر، تو اب یہ پچھتانا تم پہ تمہارے لیے کوئی نافع نہیں ہوگا، تم پر کسی رحمت کے نزول کا سبب نہیں بنے گا. انکم فی العذاب مشترکون، بے شک تم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں شریک ہو. یعنی شیطان بھی یا جن بھی جائے گا سرکش اندر، اور تم بھی جاؤ گے، اور دونوں اس عذاب میں شریک ہو جاؤ گے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے خطاب فرمایا، اف انت، کیا اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تسمع الصم، آپ ان بہروں کو سنانے کی کوشش کرتے ہیں، او تہدی العمیا، یا اندھوں کو راستہ دکھاتے ہیں، ومن کان فی ضلال مبین، اور انہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں. یعنی حبیب، ان کو اب تبلیغ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، جتنا آپ نے ان پر کوشش فرمائی اور اس کے بعد بھی اگر یہ اس ہدایت کو قبول نہیں کرتے تو اب انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے. یہ آپ کی ہدایت کے معاملے کو سننے کے سلسلے میں, حق کو سننے کے سلسلے میں گویا کہ بہرے ہیں, اور یہ حق دیکھنے کے معاملے میں اتنے معجزات دیکھ کر جب ایمان نہیں لا رہے تو گویا کہ یہ اندھے ہیں, اور یہ کھلی گمراہی میں ان کو چھوڑ دیجئے. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ, پھر اگر ہم آپ کو لے جائیں, یعنی آپ کو وفات دے دیں, ان کے درمیان سے اٹھا لیں, فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ, تو بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں. یعنی اگر آپ ان کے درمیان نہ رہتے تو ہم ان سے انتقام لیتے. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو ہمارے درمیان رکھا اور عذاب نازل نہ ہوا. او نوری ین نقل لدی, یا اے حبیب ہم آپ کو وفات نہ دیں بلکہ ہم آپ کو دکھائیں وہ جو وعد نہ ہم جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے. فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ, تو بے شک ہم ان پر ضرور قدرت رکھنے والے ہیں. یعنی اے حبیب اگر ہم آپ کو وفات دے دیں تو ان پہ ان سے انتقام لیں گے, اور اگر ہم آپ کو ان کے درمیان رکھیں تو اور آپ کو آنکھوں سے دکھائیں کہ جو ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا اس کا وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے, تو ہم اس پر قدرت رکھنے والے ہیں. اور ایسے ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ افروز ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما کانا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور وہ ان پہ عذاب نازل فرمائے. تو ہمارے نبی اس کائنات میں موجود ہیں, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل نہیں ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہاں پہ ان آیات کے بیان سے مقصود یہ ہے کہ اے حبیب کریم اپنے دل کو چھوٹا نہ کیجئے, آپ مطلب اپنے دل میں غم محسوس نہ فرمائیں کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا, اگر یہ ہدایت قبول نہیں کرتے تو سارا ان کا قصور ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ زخرف چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 42 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی. اس سے آگے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ, پس آپ مضبوطی سے تھامے رہیں اس کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی, یعنی قرآن عظیم. قرآن عظیم کو آپ مضبوطی سے تھام کر رکھیں, یعنی اس کی تعلیمات کو عام فرماتے رہیں, اس کی تعلیمات کے مطابق خود بھی عمل جاری رکھیں. انک علی صراط مستقیم, بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں. تو پیچھے چونکہ کفار کا تذکرہ چل رہا تھا کہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی جانے والی تبلیغ کا متوقع رد عمل, متوقع جواب نہیں دیتے تھے جس کی ان سے توقع کی گئی تھی, وہ حق کو سنتے نہیں تھے, حق کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی عنایت فرمائی کہ آپ کا کام ان کو ہدایت دینا ہے, یعنی سیدھا راستہ دکھانا ہے. اگر یہ مانتے ہیں ٹھیک, نہیں مانتے تو کسی بھی قسم کی ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا اس انداز سے کہ قرآن پاک کی کسی تعلیم کو چھوڑ دینا یا کوئی ایسی مصلحت اختیار کرنا جس میں دین کے لیے کوئی ترمیم, دین کی تعلیمات میں کوئی ترمیم کا پہلو نکلتا ہو, اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ قرآن کو مضبوطی سے تھام کر رکھیں اور یہ یقین رکھیے کہ آپ بالکل سیدھے راستے پر ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ تبلیغ دین کے جواب میں اگر سامنے والا ہماری توقع کے مطابق رزلٹ نہیں دیتا، وہ ہماری توقع کے مطابق طرز عمل اختیار نہیں کرتا، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اپنے بارے میں کوئی شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہے کہ پتنی میں صحیح ہوں یا نہیں ہوں، میں ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ آپ اگر قرآن و حدیث کے موافق کسی کی تربیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسے دین کی طرف بلا رہے ہیں، اب اگر سامنے والا نہیں مان رہا تو سراسر 100% اسی کا قصور ہے، آپ کا قصور نہیں ہے۔ لہذا احساس کمتری میں مبتلا ہونا یا اپنے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جانا یہ مناسب نہیں۔ انسان کو اولاً یہ دیکھنا چاہیے کہ میں صحیح موقف اختیار کر رہا ہوں یا نہیں، اس پر قرآن و حدیث سے دلائل باقاعدہ قائم ہونے چاہیے، اور جب اس پہ دلائل قائم ہو جائیں تو بس اس پہ پھر ڈٹ جانا چاہیے، اس کے بعد پھر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، اور بے شک وہ آپ کے لیے ایک شرف ہے۔ ذکر کئی معنی میں استعمال ہوا ہے، یہاں پر قرآن عظیم کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن آپ کے لیے باعث شرف ہے، وَلِقَوْمِ کا، اور آپ کی قوم کے لیے بھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی، یہ آپ کے لیے بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منصب ہے، کیونکہ منصب نبوت تمام اللہ کی طرف سے عطا کیے جانے والے مناصب میں سے سب سے افضل ترین منصب ہے، اور پھر آپ کی قوم کے لیے بھی بڑا شرف کی بات کہ ان کے درمیان سے ایک نبی، ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے لیے منتخب فرمایا، اور پھر نزول قرآن اسی قوم کے درمیان ہو رہا ہے، تو یقینی سی بات شرف کی بات تھی، لیکن یہ الگ مسئلہ ہے کہ انہوں نے اس شرف کو صحیح طریقے سے قبول نہ کر سکے، اس کی اہمیت کو ان کو اندازہ نہ ہوا، اور انہوں نے دنیاوی مال و متع کو اپنے لیے باعث شرف سمجھا اور ہلاک ہوئے۔ وَصَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور عنقریب آپ سے سوال کیا جائے گا، عنقریب آپ سے سوال کیا جائے گا، آگے بھی پہلے ہم لے لیتے ہیں، وَصَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور عنقریب تم لوگوں سے پوچھا جائے گا، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اور سوال کیا جائے گا ان سے کہ بھیجا ہے ہمیں ہم نے آپ سے پہلے، یعنی رسولوں کو۔ تو لوگوں سے بھی سوال کیا جائے گا اور ہر رسول سے بھی سوال کیا جائے گا کہ أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، کہ کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ اور خدا مقرر کیے تھے جن کو پوجا جائے۔ تو اب یہ بروز قیامت اللہ نے پہلے اطلاع دے دی کہ ان کفار کو بھی کھڑا کیا جائے گا، اور ہر نبی سے سوال کیا جائے گا، اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ ہر نبی بت پرستی کی ممانعت کرتا ہوا ہی تشریف لایا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہوں اور پچھلے انبیاء علیہ السلام نے خدا نہ خواستہ اس کی ترغیب دی ہو، سب نبی اس میں برابر ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور ضرور بے شک بھیجا ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فَقَالَ، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ بے شک میں عالمین کے رب کا قاصد ہوں، عالمین کے رب کا رسول ہوں۔ فلما جاءهم بآياتنا، پھر جب لایا وہ ان کے پاس ہماری نشانیوں کو، اذا هم منها يضحكون، جب ہی وہ اسی وقت وہ ان پر ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور یہ واقعہ کئی صورتوں میں کئی طریقوں سے بیان کر دیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب معجزات آپ نے ان کے سامنے ظاہر فرمائے تو وہ مذاق کرنے لگے۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم انہیں جو بھی نشانی دکھاتے وہ پہلے والی نشانی سے بڑی ہوتی تھی، یعنی بڑے بڑے معجزات دکھائے، ایک معجزہ وہ دوسرے کے مقابلے میں بظاہر چھوٹا سا تھا، پھر دوسرا اس سے بڑا معجزہ، پھر اس سے بڑا معجزہ، ایسا نہیں کہ انہیں ایک آدھ معجزہ دکھایا گیا ہو، بلکہ کئی معجزے ان کے سامنے پیش کیے گئے لیکن انہوں نے ہدایت حاصل نہ کی۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے انہیں مصیبت میں گرفتار کیا، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ باز آ جائیں، یعنی انہیں قحط کے اندر مبتلا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور دیگر مصیبتوں کے اندر مبتلا کیا اس قوم کو۔ وَقَالُوا، اور وہ بولے، يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، اب ان کے خطاب کا طریقہ دیکھیں کہ ایک تو وہ عذاب میں مبتلا تھے، اس عذاب کو دور کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست یا ریکویسٹ کرنے کا طریقہ کیسا ہے؟ وقالو، اور وہ بولے، یا ایوہ الساحرو، اے جادوگر، ادعو لنا ربکا، تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر، بما عہد عندکا، اس عہد کے سبب جو اس کا تیرے پاس ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو مقبول فرمائے گا، تو لہٰذا انہوں نے یہ درخواست کی، اور انداز انتہائی غیر مہذبانہ بدتمیزی کا انداز تھا کہ معاذ اللہ آپ کو کہا کہ اے جادوگر، اور کہا کہ جو تم یہ کہتے ہو کہ خدا نے تم سے دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے، تو اس وعدے کے لحاظ سے تم ہمارے لیے دعا کرو، اس عذاب کو دور کرواؤ. اننا لمہتدون، بے شک ہم ضرور ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. یعنی اگر آپ ہمارے لیے دعا کریں اور یہ قحط سالی اور یہ عذاب کے آثار دور ہو جائیں، تو ہم ہدایت حاصل کر لیں گے. فلما کشفنا عنہم العذاب، پھر جب ہم نے کھول دیا ان سے عذاب کو، یعنی دور کر دیا ان سے مصیبت کو، اذا ہم ینکسون، اسی وقت وہ عہد کو توڑ گئے، انہوں نے عہد کو توڑ دیا. تو گویا کہ وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جھوٹ بول رہے تھے، ان کے دلوں میں خیانت تھی. ہو سکتا ہے کہ جس وقت انہوں نے ریکویسٹ کی ہو، ان کا دل اس پر بالکل مطمئن ہو کہ ہاں ہم ایسا ہی کریں گے کہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان کے مصیبت میں کیے گئے ارادے خوشی حاصل کرنے کے بعد عموماً تبدیل ہو جاتے ہیں. آپ نے بھی ملاحظہ کیا ہوگا کہ ہمارے پروگرام احکام شریعت میں بھی اس قسم کے کوئسچنز بہت زیادہ آتے ہیں کہ جب ہم پر کوئی پریشانی تھی تو ہم نے منت مانی تھی. جب منت مانتے ہیں تو بڑی بڑی منتیں مان لیتے ہیں کہ ہم ہزار نوافل پڑھیں گے، بچوں کو سب کو حافظ قرآن بنا دیں گے، 50 عمرے کر لیں گے، وغیرہ وغیرہ. اب جب مصیبت دور ہوتی ہے، تو پہلے تو جب مصیبت تھی تو یہ سب چیزیں بڑی آسان لگ رہی تھیں، ہاں سب کر لیں گے، لیکن جیسے ہی وہ مصیبت دور ہوئی اور عافیت حاصل ہوتی ہے تو پھر پوچھتے ہیں کہ کوئی اس کے علاوہ کوئی ذریعہ ہے کہ ہم 100 نفل نہ پڑھیں اور کوئی ہمارا گزارا ہو جائے، روزے نہ رکھنے پڑیں اور کوئی کام ہو جائے. تو پھر بعد میں انسان تبدیل ہو جاتا ہے، ارادے بدل لیتا ہے. تو یہ غیر مناسب چیز ہوتی ہے. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ جس وقت انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ریکویسٹ کی تھی، درخواست پیش کی تھی، اس وقت واقعین کا یہ ارادہ ہو کہ ہم ایسا کر لیں گے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس مصیبت کو دور کیا گیا اور رحمت اور انعام کا نزول ہوا، تو ان کے ارادے بدل گئے. ونادا فرعون فی قومہ، اور فرعون نے اپنی قوم میں ندا کی. قالا، کہا، یا قومی، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا میرے لیے مصر کی سلطنت نہیں ہے؟ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ دین شروع فرمائی، تو اب فرعون نے اپنی قوم کو اپنے گرد جمع کرنے کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو رد کر دینے کے لیے ان کی برین واشنگ شروع کی، ان کا ذہن بنانا شروع کیا. ونادا فرعون فی قومہ، اور ندا کی فرعون نے اپنی قوم میں. قالا، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا میرے لیے مصر کی بادشاہت یا سلطنت نہیں ہے؟ وہاذہ الانہار، اور دیکھو یہ نہریں ہیں، تجری من تحتی، یہ میرے نیچے سے جاری ہیں. یعنی جو نہر تھی، نہر فرات تھی، اس کے دریائے نیل جو تھا، اس کے نیچے، اس سے مختلف نہریں نکالی گئی تھیں اور یہ اس کے محل کے نیچے سے نکلتی تھیں. یعنی اس انداز سے اس محل کو بنایا گیا تھا کہ نیچے سے نہریں جا رہی تھیں، تو یہ کہتا تھا کہ دیکھو میرے نیچے سے نہریں جا رہی ہیں، اتنی میری شان ہے. افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ام انا خیر من ھذا الذی ہوا مہین، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ام انا خیر من ھذا الذی ہوا مہین، کیا میں بہتر ہوں یا میں بہتر ہوں اس سے کہ یہ ذلیل ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مہین معنی ذلیل کہتے ہیں، ذلیل کا معنی میں ہے۔ اس نے کہا کہ ایک تو دیکھو میرے پاس مصر کی سلطنت، پھر میرے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان سے کہ جن کی کوئی بظاہر مالی اعتبار سے اہمیت یا ویلیو تمہیں دنیا میں نظر نہیں آتی، میں ان سے بہتر ہوں۔ ولا یکاد یبین، اور یہ قریب نہیں ہے کہ یہ صاف صاف باتیں کرے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اور وہ وجہ پہلے بھی آپ نے سنی ہوئی ہے کہ جب آپ بچپن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پانی پر تیرتے ہوئے فرعون کے محل تک پہنچے تو بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ملاحظہ کیا، یہ اور فرعون دونوں محل کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، تو یہ ایک تابوت میں تھے، وہ بہتا ہوا اس محل کے پاس ہی پہنچ گیا، تو بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو منگوا لیا، اور جب کھول کر دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام تھے اور بڑے خوبصورت تھے، تو فرعون کے دل میں بھی محبت پیدا ہو گئی، اب بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی محبت پیدا ہوئی۔ اور یہ وہ دور تھا کہ جس وقت فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دے چکا تھا۔ ایک دفعہ یہ موسیٰ علیہ السلام اس کی گود میں کھیل رہے تھے تو آپ نے اس کی داڑھی پکڑ لی، تو اس پر فرعون کے دل میں اچانک یہ خیال آیا کہ کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں کہ جو میری سلطنت کی تباہی کا سبب بنے گا اور جس کی بنا پر میں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہا ہوں، تو اس نے کہا کہ اس بچے کو بھی قتل کیا جائے گا۔ تو بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ یہ تو تم بے وقوفی کی بات کر رہے ہو، اتنا چھوٹا بچہ اسے کیا پتہ کہ کیا داڑھی ہے اور کیا نہیں، اس نے بچپنے میں کھینچ لیا ہے۔ تو کہنے لگا نہیں، یہ اس نے جان بوجھ کر کھینچی ہے، میں اس کا امتحان لوں گا۔ تو امتحان کیا لیا گیا کہ ایک انگارہ رکھا گیا اور ایک ہیرا رکھا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بٹھا دیا گیا کہ ان میں سے دیکھتے ہیں کس کا انتخاب کرتے ہیں۔ اب یہ انتہائی جاہلانہ اس کی کوشش تھی کہ اگر انہوں نے ہیرا اٹھا لیا تو میں سمجھوں گا کہ یہ جان بوجھ کے میری داڑھی کھینچی ہے، اور انگارہ اٹھا لے گا تو ٹھیک ہے، بھولا بھالا بچہ ہے، اس نے غلطی سے کھینچی ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پہلے ہیرے کی طرف بڑھا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نے آپ کا ہاتھ انگارے تک پہنچایا، آپ نے وہ انگارہ اٹھا لیا۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی عظمت کی نشانی اور قدرت کی نشانی تھی کہ اس انگارے نے ہاتھ کو نہیں جلایا، منہ میں ڈالا تو منہ ایک دم جل گیا، اس کو باہر نکالا گیا، تو اس کے بعد اس زبان کے جل جانے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی لکنت پیدا ہو گئی تھی، لیکن جس وقت آپ تبلیغ کے لیے ادھر آ چکے تھے آپ کی زبان کی لکنت ختم ہو چکی تھی، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ پیچھے گزر چکا ہے کہ آپ نے دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی، کہ اللہ تعالیٰ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات کو اچھی طرح سمجھ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زبان کی گرہ کھول دی گئی تھی اور آپ کی زبان بالکل فصیح انداز سے گفتگو فرما رہی تھی، لیکن اس نے جو وہ سابقہ بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی قوم کے سامنے کہا کہ دیکھو میں تمہارے سامنے صحیح بول رہا ہوں، اور یہ موسیٰ تو صحیح طرح بات بھی نہیں کر سکتے ہیں، قوم پہ بھی یہ چیز غالباً منکشف نہیں ہوئی تھی کہ آپ کی، یعنی تمام قوم پر، کہ آپ کی زبان بالکل صاف ہو چکی ہے۔ فلولا القی علیہ اسویرۃ من ذہب، تو اس پر کیوں نہ ڈالے گئے سونے کے کنگن۔ یہ اس نے اپنے عرف کے اعتبار سے کہا کہ جب اس کے دور میں کسی کو سردار بنایا جاتا تھا تو اسے سونے کے کنگن پہنائے جاتے تھے اور ایک سونے کا توق گردن میں ڈال دیا جاتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اگر یہ موسیٰ اللہ کے قاصد ہیں، اللہ کے رسول بن کر آئے ہیں، تو یقینی سے بات ہے کہ ان کے پاس ایک منصب ہے، ایک سرداری ہے، تو ان کا وہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کنگن کیوں نہیں پہنایا؟ ان کی گلے میں سونے کا توق کیوں نہیں ڈالا گیا؟ او جاء معه الملائكة مقترنين، یا اس کے ساتھ فرشتے آتے کہ اس کے پاس ہی رہتے۔ تو یہ اس نے قوم کا ذہن بنایا کہ دیکھو اگر یہ سردار ہوتا، واقعی اس کے پاس منصب ہوتا تو کہاں گیا ہار بتاؤ، کہاں گیا وہ سونے کے کنگن، اور اللہ تعالیٰ کا قاصد آئے گا تو لازم سی بات ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی اس کے ساتھ آنے چاہیے تھے، تو فرشتے اس کے ساتھ کہاں ہیں؟ فاستخف قومه، پھر اس نے اپنی قوم کو کم عقل کر لیا، ان کی عقل کو اپنے قابو میں کر لیا، یعنی ایسا بیان کیا۔ اب جاہل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ عموماً اس قسم کی بوگس دلیلوں سے فوراً متاثر ہو جاتے ہیں، اور ان کے ذہن میں اتنی وسعت نہیں ہوتی کہ کسی کی اس قسم کی بیکار دلیلوں کا رد کر سکیں، لہٰذا وہ مروب اور متاثر ہو گئے۔ فَأَطَاعُوهُ، تو ان لوگوں نے فرعون کی اطاعت کر لی۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فاسق قوم تھی، بے شک وہ ایک فاسق قوم تھی. تو آپ تھوڑا سا غور فرمائیں کہ اگر بالفرض کوئی غلط رہنما ہے, غلط گائیڈ لائن دے رہا ہے, غلط قسم کی رہنمائی کر رہا ہے اور قوم اس کے بہکائے میں آ جاتی ہے تو قوم کو بیچارہ نہیں کہا جائے گا. اگر وہ صاحب عقل ہیں, ذی شعور ہیں, تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم یہ غلطی کر رہے ہیں. لہٰذا جتنا وہ رہنما بہکانے والا, غلطی میں مبتلا کرنے والا قابل گرفت ہے, اتنی ہی قابل گرفت یہ قوم بھی ہے. یہ نہیں کہ میدان معاشر میں بھولے بھالے بن کے کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, انہوں نے جیسے کام کرتے چلے گئے تھے. نہیں, بلکہ وہ بھی قابل گرفت ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف فسق کی نسبت فرمائی. فلما آسفونا انتقمنا منہم, پھر جب انہوں نے وہ کیا جس پر ہمارا غضب ان پر نازل ہوا, یعنی انہوں نے بدتمیزی کی, بہت زیادہ حد سے بڑھ گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئے اور آپ کی قوم کو ہلاک کرنے کے در پر ہوئے. فاغرقناہم اجمعین, تو ہم نے ان تمام کو دریا میں غرق کر دیا. فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین, اور ہم نے انہیں پہلی داستان بنا دیا اور ایک مثال بنا دیا بعد میں آنے والوں کے لیے, یعنی اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی وہ باعث عبرت ہو گئے اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں نشان عبرت بنا دیا کہ آنے والے قرآن عظیم کے ذریعے, احادیث کے ذریعے ان کے واقعات کو سنتے رہیں گے اور درس حاصل کرتے رہیں گے. ولما ضرب ابن مریم, اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی جائے, ولما ضرب ابن مریم مثلا, اور جب ابن مریم کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان کی جائے, اذا قومک منہ یصدون, جب ہی تمہاری قوم اس پر ہنسنے لگتی ہے. اس کی وضاحت انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ زخرف چل رہی تھی اور اس کی 57ویں آیت کی تفسیر تک ہم پہنچے تھے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ولما ضرب ابن مریم مثلا, اور جب بیان کی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال, اذا قومک منہ یصدون, جبھی اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم ان کے بارے میں ہنسنے لگی. مسئلہ یہ تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم, کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کو بھی پوجتے ہو وہ جہنم کا ایندھن ہے, تو کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ذرا یہ بتائیے کہ یہ صرف ہمارے لیے ہی ہے یا ہر قوم کے لیے, ہر امت کے لیے ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بھی ہے, اور جو بھی اس طرح کرے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پوجے گا وہ خود بھی جہنم میں جائے گا, اور جس کو پوج رہا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا. تو اس پر پھر کفار نے کہا کہ یہ بتائیے کہ کیا عیسیٰ, یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, عیسائی ہیں, کیا یہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں سمجھتے؟ یعنی ان کا فرقہ. اور اسی طریقے سے یہود نے بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو ان میں سے بعض نے خدا کہا, تو لہٰذا یہ بھی پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ لوگ بھی جہنم میں جانے چاہیے اور یہ انبیاء علیہم السلام بھی جانے چاہیے. تو معاذ اللہ میرا انبیاء علیہم السلام کے بارے میں ہے کہ یہ بھی پھر ہونے چاہیے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو اس کو بنیاد بناتے ہوئے انہوں نے مذاق کیا. تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وقالو اور وہ کہتے ہیں آلہتنا خیر ام ہوا, وہ کہتے ہیں کہ کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام. تو یقین سے بات ہے جواب یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام. تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی وہ لوگ پوجا کر رہے ہیں اور آپ کے کہنے کے موافق پوجا کرنے والا اور جس کی پوجا کی جائے گی وہ دونوں جہنم میں جائیں گے, تو جب ہمارے بتوں سے بہتر جہنم میں جا رہا ہے تو پھر اگر ہم لوگ جہنم میں چلے گئے تو کیا ہوا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ بہت بڑی جرأت تھی. اور انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو بتوں کے برابر کھڑا کر دیا اور یہ نہیں سوچا کہ بت غیر ذوی العقول ہیں, ان کی عبادت کی جائے گی تو ان کو اس لیے رکھا جائے گا وہاں پر تاکہ لوگوں کو حسرت اور پچھتاوا ہو. اور یہ بت کسی کو منع کرنے کا اختیار تو رکھتے نہیں, جبکہ اس طرف انبیاء علیہ السلام ہیں, ذوی العقول میں سے ہیں, باقاعدہ عقل رکھتے ہیں اور یہ منع کر رہے ہیں کہ ہماری پوجا نہ کرو یا ہماری عبادت نہ کرو اور غلط عقائد ہم سے وابستہ نہ کرو. تو ان کی تو کوئی گرفت کا پہلو نکل ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ مکلف تھے اس بات کے کہ سیدھے راستے کی طرف بلائیں, اور جو سیدھے راستے کی طرف بلانے والا ہے وہ یقینی سی بات ہے کہ عذاب میں گرفتار نہیں ہوگا. لہذا بتوں کے انجام میں اور ان نبیوں کے انجام میں زمین آسمان کا فرق ہے, لیکن وہ اس بات کو نہ سمجھ پائے. ما ضربوه لك الا جدلا, انہوں نے آپ سے یہ بات نہ کہی مگر صرف جھگڑا کرنے کے لیے, نا حق جھگڑا کرنے کے لیے وہ یہ آپ سے بات کہہ رہے ہیں. یعنی مراد یہ ہے کہ وہ خود بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہماری دلیل میں وزن نہیں ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی ہدایت حاصل نہ کرنا چاہے تو بعض اوقات اپنی بوگس دلیل کو بھی اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ سامنے والے کو پریشان کرتا ہے, اور اس کا مقصد بھی پریشان کرنا ہوتا ہے. اسے پتہ ہے کہ میرے پاس قوی دلیل تو نہیں ہے, تو یہ بیکار سی دلیل پیش کرو اور شور شرابہ مچا دو تاکہ سامنے والا بس کوئی ہمیں جواب دینے کی کوشش ہی نہ کرے, یہ سوچے کہ اتنے بیوقوف لوگ ہیں کیا ان کو میں جواب دوں, اور اس طرح ہم اس بوگس دلیلوں کے ذریعے ان کی ہدایت سے دور ہو جائیں اور ان پر غالب آ جائیں. بل ہم قوم خصمون, بلکہ وہ ایک ایسی قوم ہے جو جھگڑا کرنے والی ہے. ان ہوا الا عبد, نہیں ہے وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام الا عبد مگر ایک بندے, ایک بندہ ہے, انعامنا علیہ کہ ہم نے اس پر انعام فرمایا یعنی ان کو نبوت عطا فرمائی. وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل, اور اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ایک عجیب نمونہ بنایا, ایک عجیب ہم نے اسے مطلب ماڈل بنا کر پیش کیا, کیونکہ آپ بغیر والد کے پیدا ہوئے تھے تو یہ بہت ہی بڑی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا اظہار تھا, اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے باعث شرف بات تھی کہ آپ اس معاملے میں بہت سے لوگوں سے کے لوگوں کے مقابلے میں یکتائی حاصل کیے ہوئے تھے. ولو نشاء, اور اگر ہم چاہتے لجعلنا منکم ملائکتن فی الارض یخلفون, تو زمین میں تمہارے بدلے فرشتوں کو آباد کر دیتے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ, اور بے شک وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام ضرور ایک نشانی ہیں قیامت کی, یہ خبر ہیں, علم معنی خبر بھی ہے کہ بے شک وہ خبر ضرور خبر ہیں قیامت کے لیے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یہ قیامت کی گویا کہ ایک خبر ہے کہ عنقریب اب قیامت قائم ہوگی. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ, تو ہرگز قیامت کے معاملے میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرنا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے گویا کہ پھر لوگوں سے یہ کہا, پیچھے تو اللہ کا قول آ رہا ہے, پھر عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں قول نقل کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا فرمانا تھا کہ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ خود یہ بیان فرما رہا ہے کہ قیامت قائم ہوگی تو پھر اس کے بارے میں شک بھی نہ کرو اور میری پیروی کرو. یا اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے کہ نبی کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تم یہ جان گئے کہ خود اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, تو پھر تم قیامت کے بارے میں شبہ مت کرو اور میری شریعت کی پیروی کرو. ھذا صراط مستقیم, یہ سیدھا راستہ ہے. ولا یصدنکم الشیطان, اور ہرگز شیطان تمہیں روک نہ دے, رکاوٹ نہ ڈال دے, اس سے مقابلہ کرو, رک نہ جاؤ. انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو لہٰذا شیطانی وساوس کو جاننا, ان کا مقابلہ کرنا, انہیں دور کرنا اور ان کے وار سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات کرنا, یہ سعادت کی بات ہے اور ہمارے لیے لازم ہے, ورنہ شیطان ایمان کو برباد کرنے والے وسوسے بھی ڈال دیتا ہے اور ایسے افعال اور اعمال ہم سے کروا دیتا ہے کہ جن کی بنا پر انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ ولما جاء عیسیٰ بالبینات، اور جب آئے عیسیٰ علیہ السلام، جب لائے عیسیٰ علیہ السلام واضح نشانیوں کو، قالا تو آپ نے فرمایا کہ قد جئتکم بالحکمتی، کہ بے شک میں تمہارے پاس حکمت کو لایا ہوں، یعنی انجیل لے کر آیا ہوں اور انجیل کے احکام میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، ولیبینا لکم بعض الذی تختلفون فیہ، اور اس لیے میں تم سے، اور اس لیے کہ میں بیان کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں کہ جن کے بارے میں تم جھگڑا کر رہے ہو، یعنی وہ توریت کے احکام میں بعض چیزوں میں توریت کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے ایسے انجیلی احکام لے کر آیا ہوں جن کی روشنی میں پہلے والے جھگڑے بھی حل کیے جا سکتے ہیں، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، پس تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وہ میرا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، تو تم اس کی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ سیدھا راستہ ہے، فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ، تو مختلف ہو گئے گروہ، مِنْ بَيْنِهِمْ، آپس میں، اپنے درمیان میں وہ گروہ مختلف ہو گئے، چنانچہ کسی نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ہی کہہ دیا، کسی نے اس خدا کا بیٹا کہہ دیا، اور ایک ان میں فرقہ ایسا تھا جو تین خداؤں کے وجود کو مانتا تھا، کہ اللہ تعالیٰ بھی ہے، بی بی مریم کو بھی خدا کہتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہتا تھا، تیسرے تین میں سے تیسرے ہیں یہ، اور یہ تمام عقائد، تمام فرقے اس زمانے میں بھی مارز وجود میں آ گئے تھے. فَوَيْلُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ عَلِيمٍ، تو بربادی ہے ان کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایسے عذاب، ایسے دن کے عذاب سے جو درد دینے والا ہے، یعنی دردناک دن کے عذاب سے کے بارے میں ان کی بربادی ہے، کہ یہ لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو فراموش کر رہے ہیں اور کفر اختیار کر کے، ایک ہے مسلمان بھی بعض احکام پر عمل نہیں کرتا، اس کے لیے وعید نہیں ہے، بلکہ یہاں ظالم سے مراد کفار ہیں، کہ بربادی ہے ان کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایسے دن کے عذاب سے جو دن دردناک ہے، یعنی ان کو پھر آخرت میں سخت عذاب ہوگا. هل ينظرون الا الساعة، کیا انتظار کر رہے ہیں وہ، یا نہیں انتظار کر رہے وہ مگر قیامت کا، یعنی جو ان کی بے پرواہی نظر آ رہی ہے، بالکل ایسا لگتا ہے کہ ان کو کوئی دنیا میں پرواہ نہیں، صرف قیامت کے انتظار کر رہے ہیں. ان تأتیہم بغتة وهم لا يشعرون، کہ آئے گی وہ ان کے پاس اچانک اس حال میں کہ وہ شعور بھی نہیں رکھتے ہوں گے. تو ان کی جو یقینی سی بات ہے کہ جب بڑے بعض اوقات غافل ہوتے ہیں تو وہ غفلت نسل در نسل منتقل ہوتی چلی جاتی ہے، تو یہی معاملہ اب بھی ہو رہا ہے کہ جو ایک غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوتا ہے وہ یقینی سی بات ہے اسلام کے خلاف عقائد اختیار کرتا ہے، بہت ہی کم شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اسلامی عقائد اختیار کرنے یا ان کا گہری نظر سے مطالعہ کرنے کا موقع ملے اور وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے، چنانچہ یہ بگاڑ نسل در نسل منتقل ہوتا جائے گا اور اسی طرح غفلت طاری رہے گی، اور پھر ان کی آخری نسلوں پر اچانک قیامت قائم ہوگی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ الاخلاء گہرے دوست، یومئذ اس دن، بعضهم لبعض عدو، ان میں سے بعض بعض کے لیے دشمن ہوں گے، الا المتقین سوائے متقین کے. اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے جو عذاب کے معاملات ہیں، بھوک پیاس گرمی شدت، یہ کفار کے لیے ہیں، منافقین کے لیے ہیں، مشرکین کے لیے ہیں، یا اگر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا تو کسی گناہگار مسلمان کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن متقی پرہیزگار لوگ وہاں پہ بڑے سکون سے ہوں گے، عیش و آرام سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آپس میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، یعنی وہاں پر بھی ان کی محبت کا تعلق قائم رہے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر جانے کے بعد ایک متقی دوست اپنے دوستوں کو بھول جائے گا. یہ مطلب عام لوگوں کا معاملہ ہے کہ وہاں نفس نفسی کا عالم ہوگا. یا جیسے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ نفسی فرما رہے ہوں گے کہ آج ہم اپنے بارے میں خوف زدہ ہیں. وہ ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں زبردست معرفت کی بنا پر ہے کہ وہ اللہ کی بے نیازی کو جانتے ہیں, اس وجہ سے ان کا خوف بہت ہی زیادہ ہوگا. لیکن جو عام لوگ ہوں گے, متقی پرہیزگار ہوں گے, ان کو اللہ تعالیٰ ہر خوف سے بے نیاز رکھے گا, جیسا کہ آگے خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے. اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو محبت سے دیکھیں گے, ایک ساتھ بیٹھے ہوں گے اور یہ گفتگو کر رہے ہوں گے, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے, دوستی رکھنے والے بروز قیامت عرش کے سائے میں ہوں گے. یا عبادی, اب دیکھیں ان متقین سے اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا. یا عبادی, اے میرے بندو, لا خوف علیکم الیوم, نہیں ہے کوئی خوف تم پر آج کے دن, ولا انتم تحزنون, اور نہ تم غمگین ہوگے. معلوم ہی ہوا کہ یہ خطاب اولیاء اکرام کے ساتھ خاص نہیں ہے, جیسے کہ وہ آیت پڑھی جاتی ہے, عموماً مشہور آیت ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو وہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے لیے بھی ایک انعام بیان ہوا ہے, لیکن یہ انعام انہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے, بلکہ ہر متقی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا, یا عبادی, ہے میرے بندو, لا خوف علیکم اليوم, نہیں ہے کوئی خوف آج کے دن تم پر, ولا انتم تحزنون, اور نہ تم غمگین ہوگے. الذین آمنوا بآیاتنا, ابھی متقین کون ہیں؟ وہ جو ایمان لائے ہماری آیات پر, وکانوا مسلمین, اور وہ مسلمان تھے. تو دیکھیے, آیات پر ایمان لانے والے مسلمان تھے, نیک پرہیزگار تھے, ان سب کے لیے انعام ہے کہ نہ میدان معاشر میں ان کو خوف ہوگا اور نہ کچھ غم ہوگا. اب ان سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا, یعنی برود قیامت یہ ارشاد ہوگا, ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون, تم داخل ہو جاؤ جنت میں, داخل ہو جاؤ تم جنت میں, انتم تم, وازواجکم, اور تمہاری بیویاں, تحبرون, اس حال میں کہ تمہاری خاطر داری کی جائے گی, یعنی تمہیں باقاعدہ تمہارا استقبال کیا جائے گا, تمہارے لیے مطلب نوکر چاکر ہوں گے اور تمہیں عزت اکرام اور شرف دیا جائے گا, تم داخل ہو جاؤ. اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص متقی پرہیزگار ہے تو خطاب صرف اس کے ساتھ نہیں ہوگا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بیوی کو بھی, اور یہاں بچوں کا ذکر نہیں ہے, ورنہ اس کے بچوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ باپ کے ساتھ ہی ان کے مرتبے میں ٹھہرائے گا تاکہ ان میں جدائی نہ ہو. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی بہن کا شوہر نیک ہے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آج ہماری بہنیں مطلب کوشش یہی کرتی ہیں کہ ہمیں کوئی فیشن ایبل قسم کا شوہر مل جائے, کسی داڑھی والے شوہر, یا نیک اگر شوہر ہے, کوئی نمازی ہے, اس کی کوئی اہمیت ان کی نگاہوں میں نہیں ہوتی, بلکہ وہ دیکھتی ہیں کہ کوئی ہیرو ٹائپ سے نظر آئے, پیسے اچھے کماتا ہو, چاہے حرام کی بھی ہے اس میں آمیزش ہو, کچھ بھی ہو, بس دنیا میں وہ اچھا لگنا چاہیے, اس کو اپنے لیے منتخب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہمارا مشورہ یہی ہے کہ آج دنیا کے معاملے کو, جو عارضی معاملہ ہے, اتنی اہمیت نہ دی جائے تو بہتر ہے, بلکہ اخروی معاملے کو پیش نظر رکھا جائے. لہٰذا بہنوں کو چاہیے کہ اگر ممکن ہو سکے تو کسی نیک آدمی, نیک ہو, پرہیزگار ہو, نمازی ہو اور باشرع ہو, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی داڑھی کاٹ کھانے کو کوئی دوڑتی ہے, ہزاروں داڑھی والوں کی شادیاں ہوتی ہیں, تو یہ سوچنا کہ جی لوگ مجھے کیا کہیں گے, جسے بعض بہنیں کہتی ہیں کہ جی اگر ہم کسی داڑھی والے سے شادی کریں گے تو لوگ مجھے کہیں گے ملا کی بیوی. چلے اگر کہہ بھی دیں گے بالفرض ملا کی بیوی, تو آپ یہ سوچئے کہ آج اس قول کی تکلیف زیادہ ہے یا میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس شوہر کے بدلے میں انعام زیادہ ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ زوجہ اپنے شوہر کے ساتھ جنت میں جائے گی جس کا شوہر نیک ہوگا, پرہیزگار ہوگا, متقی ہوگا. لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تھوڑے سے فائدے کو نہ دیکھا جائے, بلکہ اخروی فوائد کو پیش نظر رکھا جائے اور نیک شخص سے نکاح کیا جائے, تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے زوجہ بھی جنت کے اعلیٰ مراتب میں پہنچے گی. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بہن کسی باشرہ شخص کے نکاح میں ہیں اور نیک شخص کے نکاح میں ہیں تو یہ سوچیں چلو اب تو اپنا کام ہو ہی جائے گا, اب چھوڑو کون نمازیں پڑھے, کون روزہ رکھے, کون غیبت چغلی وغیرہ سے بچے, یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے. اخروی انعامات کا تذکرہ اس لیے نہیں ہوتا کہ انسان گناہوں پر دلیر ہو جائے, और उनको सुनने के बाद अपने लिए एक ढाल सी बना ले कि जी हमारे लिए हमें शायद सर्टिफिकेट जारी हो गया। बल्कि ये इसलिए होता है ताकि इंसान मायूसी से बचे और अल्लाह ताला की रहमत का कामिल यकीन उसको हासिल हो और मज़ीद नफ्स में नेकियां करने की तरगीब पैदा हो। लिहाजा खुदा ना खास्ता अगर किसी बहन ने सोचा कि चलो अब तो मैं नेक शख्स के निकाह में हूँ, कोई गुनाह कर भी लूँ तो क्या हर्ज है, तो ये मुमकिन है कि अल्लाह ना करे वो गुनाह हमारे ईमान की बर्बादी का सबब बन जाए। अगर ईमान दुनिया में ज़ाया हो जाता है तो फिर ये इनाम नहीं है। वो जौजा जो मुसलमान है वही जन्नत में जाएगी, तो यकीनी सी बात है कि अपने ईमान की हिफाजत के लिए उस बहन को अमल ज़रूर करना पड़ेगा और अपने ईमान की हिफाजत का एहतमाम करना होगा। हाँ, अब अगर उसके आमाल कम हैं और उन आमाल के बदले में उसे वो दर्जा नहीं मिल पा रहा जो उसके शौहर के लिए अल्लाह ताला ने मुकरर फरमाया है, तो कोई बात नहीं, फिर अल्लाह ताला उसको बुलंद दर्जात अता फरमा देगा और शौहर के वसीले से उसको भी ये इनाम हासिल हो जाएगा। आगे शायद फरमाया कि युतौफ़ु अलैहिम बिसिहाफ़िन मिन ज़हबिन व अकवाब, इन पर चक्कर लगाया जाएगा सोने के प्यालों और जामों का। इंशाल्लाह इसका तذکرہ अगले प्रोग्राम में करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة زخرف چل رہی تھی اور اس کے تقریباً 70 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی 71ویں آیت کے بارے میں ہم عرض کر رہے تھے اس کی تفسیر بیان ہو رہی تھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یطاف علیہم چکر لگایا جائے گا ان پر یعنی جنتیوں پر بصحاف من ذهب و اکواب سونے کے پیالوں اور جاموں کے ساتھ یعنی غلام ہوں گے جو سونے کے پیالے اور سونے کے جام کے اندر ان کو جنتی شراب پیش کریں گے اور اس شراب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو پینے کے بعد نہ سر میں درد ہوگا نہ چکر آئیں گے نہ اس سے نشہ چڑھے گا بلکہ وہ صرف تلذذ کے لیے ہوگی لذت حاصل کرنے کے لیے ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کا اس طریقے سے ان غلاموں کے لگاتار آنے سے یطاف علیہم جو فرمایا کہ چکر لگایا جائے گا ان پر یعنی ایک کے بعد ایک آئے گا ایک پیش کرے گا دوسرا دوسری چیز پیش کر رہا ہے تیسرا تیسری چیز پیش کر رہا ہے اس طرح ان غلاموں کی کثرت اور ان کی خدمت کے ذریعے ان جنتیوں کا اکرام کیا جائے گا اور ان کے شرف کی طرف اشارہ ہوگا وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین اور اس میں وہ ہے جو خواہش کریں گے اس کی نفس یعنی جو طبیعتیں جس چیز کی خواہش کریں گی وہ بھی اس میں ہے وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ اور جس سے آنکھوں کو لذت حاصل ہو گویا کہ وہاں پہ نظارے بھی ایسے خوبصورت خوبصورت ہوں گے کہ جس کو دیکھ کر طبیعت کو لذت حاصل ہوگی اور جو ہمارا دل چاہے گا اللہ تبارک و تعالی وہاں پر وہ ہمیں عطا فرمائے گا اور یہ پچھلے پروگرامز میں ہم نے عرض کیا تھا کہ بعض اوقات اس قسم کی باتوں کو سننے کے بعد جو تھوڑا سا ذہن کے اندر شرارت رکھتے ہیں وہ پھر غلط قسم کی چیزوں کے بارے میں بھی سوچنے لگ جاتے ہیں، مثلا کیا وہاں پستول بھی ہوگی، کیا وہاں پہ قتل کرنا بھی ہوگا، کیا وہاں جیب کاٹنا بھی ہوگا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اگر کوئی جیب کترا جنت میں چلا گیا اور اس کی خواہش ہو کہ میں جیب کاٹوں تو کیا وہ بھی اس کو مل جائے گا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس قسم کے مذاق نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خبریں بیان ہو رہی ہوں تو اس وقت سنجیدگی درکار ہے۔ اس وقت مذاق کرنا، ہنسی مذاق اڑانا یا مذاق کا اظہار کرنا یہ کفار کا طریقہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر یقیناً غضب نازل فرماتا ہے کہ اس کی آیات جب بیان کی جائیں تو ان کو مذاق کا نشانہ بنایا جائے، اس میں ایمان کی بربادی کا سامان بھی ہو سکتا ہے، لہذا بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو یہاں وہاں پر جو ہے ہم نے آپ کو عرض کیا تھا کہ وہاں نہ تو شیطان ہوگا نہ حقیقتاً وہاں ہمارا نفس ہوگا، تو وہاں پاکیزگی ہی پاکیزگی ہوگی، تو حرام اور فضول قسم کی کوئی چیز ذہن کے اندر نہیں آئے گی، کیونکہ حرام عموماً شیطان کی طرف سے ترغیب شدہ ہوتا ہے اور فضول چیزوں کی ترغیب نفس دیتا ہے۔ جب یہ دونوں نہیں ہوں گے تو یقیناً پھر وہاں پہ صرف کام کی بات ہوگی، اچھی بات ہوگی، لہذا نہ تو کوئی گناہ کا خیال ذہن کے اندر آئے گا، یعنی غلط قسم کا خیال جو دنیا کے اندر گناہ کہلاتا تھا، اور نہ فضول قسم کے خیال اوٹ پٹانگ خیالات آئیں گے، بلکہ پاکیزگی ہی پاکیزگی ہوگی اور اچھے اور پاکیزہ خیال ذہن میں آئیں گے۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ جنت ہے وہ جس کے تم وارث کیے گئے، بما کنتم تعملون، اس سبب سے کہ جو تم کیا کرتے تھے، یعنی جو تم نے اعمال کیے اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں یہ انعامات عطا فرمائی، جنت عطا فرمائی۔ اب یہ دیکھیے، یہ اللہ تعالی بیان فرما رہا ہے، اللہ تعالی کا بیان فرمانا بالکل حق ہے کہ ہمیں ہمارے اعمال کے بدلے میں جنت عطا کی جائے گی، یہ اللہ کی طرف سے خبر ہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھایا کہ ہم اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کریں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر بھروسہ رکھیں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں نہیں جائے گا بلکہ صرف اللہ کی رحمت سے داخل جنت ہوگا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی؟ تو فرمایا کہ ہاں، میں بھی صرف اپنے رب کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ ہمارے دخول جنت کو کس طرف منسوب کرے، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ خوب نیک عمل کرنے کے باوجود اپنے نیک اعمال پہ بھروسہ نہ کرو بلکہ صرف اور صرف اپنے رب کی رحمت پر بھروسہ رکھو، کیونکہ یہ بالکل حقیقی بات ہے کہ اگر میدان معاشر میں اللہ تبارک و تعالی نے نعمتوں کا حساب لینا شروع فرما دیا اور اس نعمتوں کے شکر میں کوتاہی کی بنا پر نیکیاں ختم کرنے لگا تو بڑے بڑے نیک اعمال ختم ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہمارے حساب و کتاب میں آسانی فراہم کرے گا اور ہم اپنے نیک اعمال کو محفوظ لے کر جنت میں چلے جائیں گے اور ان کے مطابق درجات پائیں گے۔ تو اب دیکھیے کہ اصل چیز پر اللہ کی رحمت ہوئی، نیک اعمال نہیں، کیونکہ یہ نیک اعمال دنیا آخرت میں ضائع ہو سکتے تھے۔ یہ بھی ہوگا کہ ایک ظالم ہوگا، مظلوم ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ظالم سے مظلوم کو بدلہ دلوانا چاہے گا تو مظلوم کہے گا کہ اس کی نیکیاں مجھے دے دی جائیں، نیکیاں لے لے گا، پھر بھی اس کا ظلم باقی رہے گا تو عرض کرے گا، یا رب کریم میرے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں۔ تو اب دیکھیے کہ اعمال ختم ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے فرمائے گا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ تو آسمان اوپر دیکھ، وہ دیکھے گا تو اس کو جنت کا ایک محل نظر آئے گا، تو عرض کرے گا، یا رب کریم یہ کس کے لیے ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جو بھی اس کی قیمت ادا کر دے۔ وہ شخص عرض کرے گا، یا رب کریم اس کی قیمت کون دے سکتا ہے، تو بڑا قیمتی محل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو اس کی قیمت دے سکتا ہے۔ وہ عرض کرے گا، یا رب کریم وہ کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اپنے اس مسلمان بھائی کو معاف کر دے تو تیرا یہ ٹھکانہ ہے۔ تو وہ فوراً کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو گواہ ہو جا کہ میں نے اس مسلمان بھائی کو معاف کیا، میں اس کے ظلم سے درگزر کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ارشاد فرمائے گا کہ اچھا، اب تو اپنے اس بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں داخل جنت ہو جاؤ۔ یعنی مظلوم تو جنت میں جائے گا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس مظلوم کے معاف کر دینے کی بنا پر ظالم سے بھی درگزر فرمائے گا اور انہیں داخل جنت فرما دے گا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ مظلوم کی طرف سے معافی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر اس قسم کے حکمت اختیار فرمائے گا، اس قسم کے معاملات ظاہر فرمائے گا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کچھ بھی نہیں ہیں، حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن ہمیں چونکہ اعمال کرنے کا حکم دیا گیا، ہم عمل کرتے جائیں، ان پر غرور، فخر، تکبر نہ کریں، اللہ کی رحمت پر یقین رکھیں، تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن اس پوری ترغیب سے یہ مقصود نہیں ہے کہ آپ کو یہ کہے کہ پھر نیک عمل کیوں کروں میں، ठीक है, मैं अल्लाह ताला की रहमत पर भरोसा रखता हूँ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की रहमत पर भरोसा करके मैं दाखिल जन्नत हो जाऊँगा, अगर कोई ये सोचता है तो वो गलत सोच रहा है। इसलिए कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन हमसे ज़्यादा अल्लाह ताला की रहमत का यकीन रखते थे, सहाबा किराम औलिया इज़ाम यकीनन हमसे ज़्यादा अल्लाह ताला की रहमत के कायल थे, लेकिन इसके बावजूद पूरी ज़िंदगी आप देख लीजिए कि उनके अमल में कोई कोताही या कमी नज़र नहीं आएगी। मालूम यह हुआ कि रहमत का यकीन एक अलग चीज़ है, लेकिन जब ये नेक अमाल के साथ होगा तो नाफ़े होगा, नेक अमल को छोड़ देंगे तो ये गलत मामला हो जाएगा। जैसे कि तिर्मिज़ी की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत का अक्लमंद शख्स वो है जो कसरत के साथ नेक अमाल करे और फिर भी अपने अल्लाह से डरता रहे, और मेरी उम्मत का बेवकूफ़ शख्स वो है जो अपने नफ्स की ख्वाहिशात की पैरवी करता रहे और फिर भी अपने रब से जन्नत की उम्मीदें लगाए रखे। तो आप देख लीजिए, सराहतन इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को बेवकूफ़ करार दिया है जो नेक अमल को छोड़कर ये सोचे कि बस अब मुझे जन्नत मिल जाएगी। ये गलत है। अगर आपको फसल हासिल करनी है तो ज़मीन को नरम करके बीज तो लगाना ही पड़ेगा। बग़ैर बीज लगाए और बग़ैर ज़मीन को नरम किए, बग़ैर खाद डाले अगर कोई शख्स ज़मीन पर बैठ जाए कि चलो अब पौधे निकलेंगे, दरख्त लग जाएंगे, फिर उसमें फल लगेंगे, मैं बेच के करोड़पति बन जाऊँगा, तो ये इसका ऐसा ख्वाब है जो कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। हाँ, ये अलग बात है कि अल्लाह तबारक व ताला एक तो मिसाल हम दे रहे हैं, वरना अल्लाह की रहमत तो बहुत वसीह है। अल्लाह ताला चाहे तो एक सुबहान अल्लाह के बदले में किसी की बख्शिश कर दे, लेकिन ये उसका वादा नहीं है कि तुम सुबहान अल्लाह कहोगे तो मैं बख्शिश कर दूंगा। ये उसकी मर्ज़ी है, जब उसकी रहमत जोश में आए, किसी के लिए इनाम अता फरमा दे तो ठीक है, उसकी मर्ज़ी है। एक है उसका कायदा कानून, उसका कायदा कानून ज़ाबिता यही है, उसका उसूल यही है कि जो बुरे अमाल करेगा उसे सज़ा मिलेगी, जो अच्छे अमाल करेगा उसे इनाम मिलेगा। लिहाजा में अच्छे अमाल करके अल्लाह की रहमत का यकीन रखना चाहिए। लकुम फ़ीहा फ़ाकिहतुन कसीरतुम मिन्हा तअकुलून, तुम्हारे लिए उसमें मेवे होंगे, बहुत से मेवे होंगे, कसीर मेवे होंगे, उनमें से तुम खाओगे। तो वो मेवे खाएंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी सूरत ये बयान फरमाई है कि एक जन्नती होगा, वो तख्त पर लेटा होगा, सामने एक दरख्त होगा और उसमें फल लगे होंगे, तो उसके दिल में ये ख्याल आएगा काश ये फल मुझे मिल जाए, तो वो शाख खुद ब खुद झुक जाएगी और उसके सामने आ जाएगी, वो फल तोड़ेगा, उसे खाएगा, पूरा हो जाएगा, फिर खाएगा, फिर पूरा हो जाएगा, क्योंकि जन्नत की नेमतों में फना नहीं है। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक रिवायत में ये खबर भी दी गई है कि वो एक फल तोड़ेगा तो वहाँ दो फल लग जाएंगे, उन्हें डबल हो जाएंगे, तो वहाँ पर कोई कमी है ही नहीं। इतनी ज़्यादा मिकदार में अल्लाह तबारक व ताला चीज़ें अता फरमाएगा कि इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं है। और कमाल ये होगा कि दिल नहीं भरेगा। यहाँ पे अगर नेमतों की कसरत देखते हैं तो आखिर एक वक्त आता है कि आदमी बेजार हो जाता है। रोज़ाना अगर घर में मुर्गी बने तो मुर्गी से भी इंसान बेजार हो जाएगा। रोज़ाना अच्छी डिश आपको दी जाए जो एक यकसा हो, उससे भी इंसान बोर हो जाता है। लेकिन जन्नत में कोई भी नापसंदीदगी वाला मामला नहीं होगा। लिहाजा इन नेमतों को कसरत से इंसान नेमतें हासिल करेगा, बहुतात होगी लेकिन ना दिल तंग होगा, ना उसको बोरियत महसूस होगी, ना यकसानियत महसूस होगी, अल्लाह ताला की तरफ से उस पर करम ही करम होगा। इन्नल मुजरिमीन फ़ी अज़ाबी जहन्नम खालिदीन, बेशक मुजरिम यानी कुफार, मुशरिकीन, मुनाफिकीन जहन्नम के अज़ाब में हमेशा रहने वाले हैं। ला युफ़त्तरु अन्हुम वहुम फ़ीही मुबलिसून, वो कभी इन पर से हल्का ना किया जाएगा, यानी वो अज़ाब कभी हल्का ना होगा। वहुम फ़ीही मुबलिसून, और वो इसमें मायूस रहेंगे, बेआस हो जाएंगे, उन्हें कोई मतलब ऐसा नजात का या रहमत का रास्ता नज़र नहीं आएगा कि जिसको हासिल करने के बाद, जिसको देखने के बाद दिल में कोई ढारस बन जाए, बिल्कुल मायूस हो जाएंगे। वमा वलम ना हम, और हमने उन पर जुल्म नहीं किया, वलकिन कानू हम वालिमीन, और लेकिन वो खुद ही जालिम थे। तो कितनी प्यारी बात अल्लाह ने शायद फरमाई कि इनके इन सख्त तरीन अज़ाबों को सुनने के बाद अगर मादल्ला सुम्मा माजल्ला तुम्हारे जहन में ये तस्वुर पैदा होने लगे कि यार ये तो बड़ा सख्त अजाब है लोगों के ऊपर, तो क्या ये खुदा न खास्ता कोई जुल्म की सूरत तो नहीं? तो यकीनन नहीं, अल्लाह तबारक व ताला जालिम नहीं है, वो अपने बंदों पर बड़ा रहीम है, करीम है। हाँ ये है कि वो मुंतकीम भी है, वो अज़ाब भी नाजिल फरमाता है कि जब कोई उसका कहना नहीं मानता है। अल्लाह ताला ने नबी भेजे, आसमानी किताबें भेजी, समझाने वाले भेजे, इसके बावजूद अगर कोई नहीं मानता और कुफर पर अड़ा रहता है तो यकीनन वो मुस्तहक सज़ा है। जिस तरीके से अगर आपकी फैक्ट्री में कोई आपका नौकर है वो वक्त पर नहीं आता, नुकसान करता है, आपका कहना मानता ही नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है कि आप उसे नौकरी पर रखें? यकीनन आप उसको फैक्ट्री से निकाल देंगे, ऑफिस से निकाल देंगे। अब अगर कोई आपको बोले यार तुम तो बड़े जालिम आदमी हो, गरीब आदमी को निकाल रहे हो, तो यकीनी सी बात है कि आप बतौर दलील उसका अमल पेश करेंगे कि मेरा यह अमल बिल्कुल हक बजानिब है, मैंने इस पर जुल्म नहीं किया, ये खुद अपने ऊपर जुल्म करने वाला है कि गुर्बत के बावजूद ये न ड्यूटी पर आता है न सही काम करता है। तो इसको अक़ल लेनी चाहिए थी, इसको अक़ल हासिल करनी चाहिए थी, इसको अपने अमाल की इसलाह करनी चाहिए थी, हमारा क्या कसूर? तो यकीनन हर सुनने वाला कहेगा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कसूर इसी का है। तो फिर इधर कुफार के मामले में मादल्ला इन अजाबात को सुनने के बाद ये सोचना या शैतानी वसवसे को कबूल कर लेना कि तो बड़े जुल्म की सूरत है, गलत है, अल्लाह ताला जालिम नहीं है। इन कुफार का यही अंजाम होना चाहिए कि जो अपने रब को सारी ज़िंदगी झूठा कहते रहें, रब के रसूलों को झूठा कहते रहें, आसमानी किताबों को झूठा कहते रहें, तबलीग दीन करने वालों को झूठा कहते रहें, और झूठ और गलत बात को हक और सच कहते रहें, उनकी सज़ा यही है कि वह हमेशा हमेशा अजाब में जलते रहें। वना दऊ, और वो निदा देंगे, या मालिकू, ए मालिक, ये जहन्नम के दारोगा का नाम है। तो वो जहन्नमी कहेंगे अब क्या करें, किस कैसे सजाब से बचें, खाले जल रही होंगी, खून पीने को मिलेगा, पीप मिलेगी, जिसम से उनके गलाजतें निकल रही होंगी, बदबू, सख्त अजाब, आग, सांप, बिच्छू, इतना शदीद अजाब होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो वो आपस में मुशावरत करेंगे कि क्या करें, तो वो कहेंगे चलो ऐसा करते हैं कि जहन्नम के दारोगा से कहते हैं कि वो हमारे लिए दुआ करे कि अल्लाह तबारक व ताला हमें मौत अता फरमा दे। तो ये वो इसका बयान है, और ये हदीसों में भी मज़ामीन इस किस्म के आए हैं। वह ना दाऊ, और वो निदा देंगे, या मालिकु, ए मालिक, लियक़ुदी अलैना रब्बुका, चाहिए कि फ़ैसला कर दे हम पर तेरा रब, यानी हमारा काम तमाम कर दे, हमें मौत अता फरमा दे। कौला, तो मालिक इरशाद फरमाएंगे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने आलिशान के मुताबिक ये आपका जवाब 1000 साल के बाद होगा कि जब वो निदा करेंगे 1000 साल तक इसके बाद जलते रहेंगे, फिर मालिक जो हैं इसका जवाब देंगे। कौला, वो कहेंगे इन्नकुम माकिसून, के बेशक तुम ठहरने वाले हो, तुम तो यहीं ठहरने वाले हो, तुम्हें बिल्कुल निकलने का कोई ठिकाना नहीं मिलेगा, और ना तुम्हें मौत आएगी कि तुम्हारा काम तमाम हो जाए। तो 1000 साल तक इंतज़ार के बाद जब मालिक की जानिब से ये निदा की जाएगी तो आप गौर फरमाएं कि किस कदर मायूसी बढ़ेगी। लक़द जिनाकुम बिलहक़, ज़रूर बेशक हम लाए हैं तुम्हारे पास हक को, तुम्हारे पास लाए हैं, मुराद ये है कि हमने तुम्हारे पास हक को भेजा है नबियों के ज़रिए और वही के ज़रिए हमने हक को तुम तक पहुँचाया है। वलाकिन अक्सरकुम लिलहक़ कारिहून, और लेकिन तुम में से अक्सर हक को नापसंद करने वाले हैं। तो ये कुफार के अंदर तो ये बीमारी रही रही सारी ज़िंदगी कि वो हक को नापसंद करते थे, और अब मुसलमानों के अंदर भी बीमारी सराइयत कर गई है कि आज दीनदार को बिल्कुल बेवकूफ़, दकियानूसी समझा जाता है, पागल समझा जाता है। कोई कुरान पढ़कर हमें सुनाए, डराने की कोशिश करे, हदीस बयान करे तो हमें नापसंद हो जाता है, हमारा दिल तंग होने लग जाता है, हमें उसकी बातें बुरी महसूस होती हैं। और अगर हम साहिब मनसब शख्स हैं तो वहाँ बैठना पसंद नहीं करते हैं, उसे खामोश करवा दिया जाता है, उसको बावक़्त जलील कर दिया जाता है। लेकिन ये दुनिया के मामले हैं, आज यहाँ पर बादशाह बन के इंसान ज़िंदगी गुजार ले तो क्या मैदान माशर में भी बादशाह होगा? यकीनी सी बात है कि नहीं, वहाँ पर जाकर उसे अपने इन आमाल का हिसाब व किताब देना होगा। लिहाजा अपनी आदात को, अपने औसाफ़ को, अपनी खूबियों को बेहतर से बेहतर करना चाहिए। یہ کفار کی عادت ہے کہ قرآن و حدیث کو سننے کے بعد وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، تکبر محسوس کرتے تھے، غرور ان کے اندر بڑھ جایا کرتا تھا، اور وہ سامنے والے کو چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہوں برا بھلا کہا کرتے تھے، اور وہ شدید ان کو ناپسند آتا تھا، ان کی بات نہیں سنتے تھے، دل میں تنگی محسوس کرتے تھے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر بھی ہیں تو ہمیں اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سورہ زخرف چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 78 آیات کی تفسیر ہم کر چکے تھے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کے کفار کے کچھ احوال کا تذکرہ فرمایا تھا کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو ہم اس کو دوبارہ اس آیت کو ذرا عرض کر دیتے ہیں، 77 اور 78 آیت کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَادَوْا، تو وہ کفار پکاریں گے، ندا کریں گے، یا مالکو، اے مالک، یہ جنت کے داروغا، یعنی جنت کے جو فرشتے سردار ہیں، ان کے انڈر سارے فرشتے ہوں گے، جہنم والے جو فرشتے ہیں یہ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ وہاں پر موجود ہوں گے، تو ان کو وہ ندا کریں گے کفار، یا مالک لیقضی علینا ربک، چاہیے کہ فیصلہ کر دے ہم پر تیرا رب۔ فیصلہ کر دے کا مطلب کہ تو دعا کر دے، آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالی ہمیں موت عطا فرما دے، آپ کا رب ہمیں ہمارا قصہ تمام کر دے۔ قال، تو وہ مالک فرمائیں گے، اور حدیثوں میں ہے کہ یہ سوال کے 1000 سال بعد جواب دیا جائے گا۔ انکم ماکثون، بے شک تم ٹھہرنے والے ہو، یعنی یہیں پر ٹھہرے رہو گے، تم نہیں نکل سکتے۔ لقد جئناکم بالحق، بے شک ہم تمہارے پاس حق لائے، یعنی ابھی مالک نہیں فرما رہے بلکہ ابھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے گویا کہ اب تم، مالک نے تمہیں جواب دے دیا کہ تم یہیں ٹھہرو، دنیا کا قصہ ذرا دنیا کے معاملات یاد کرو کہ جہاں تمہارے پاس حق آیا، انبیاء علیہ السلام آئے، آسمانی کتابیں آئیں، پھر ہر دور میں تمہیں سمجھانے والے بھیجے جاتے رہے، ان کا انتخاب ہوتا رہا، یعنی جیسے مبلغین ہیں، علماء ہیں، فقہا ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے عطا سے مقرر فرماتا رہا، لیکن تم نے ان کی بالکل قدر نہیں کی اور ان کا کہنا نہ مانا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، مگر تم میں سے اکثر حق کو ناگوار سمجھتے تھے، یعنی حق کو ناپسند رکھتے تھے۔ اَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، کیا انہوں نے اپنے خیال میں کوئی کام پکا کر لیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے کے مقصود ہے کفار جو ایمان لے کر نہیں آ رہے، تو کیا یہ اپنے گمان میں کسی ایسے کام کو ذہن میں بٹھا کر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کی وجہ سے یقیناً ہماری گرفت نہیں ہوگی اور ہم بچ جائیں گے اللہ کی گرفت سے؟ اگر ایسا ہے تو یقیناً غلط ہے۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، یا پھر اللہ نے پہلے فرمایا کہ ام ابرموا امرن، کیا انہوں نے اپنا کام پختہ کر لیا ہے، فانا مبرمون، یا ہم اپنا کام پکا کرنے والے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے انتظام کر لیا ہے، یا اب ہم ان کے اوپر کوئی معاملہ کرنے والے ہیں، دنیاوی عذاب یا اخروی عذاب۔ اور پھر شاید فرمایا ام یحسبونا، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں، انا، کہ بے شک ہم، لا نسمع سرہم، کہ ہم ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے، و نجواہم، اور ان کے آپس کے خفیہ مشورے، یعنی کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو آپس میں خفیہ مشورے کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ہم جو منصوبہ بندی کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالی اس پر مطلع نہیں ہے؟ بلا، ہاں کیوں نہیں؟ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی بھی ان پہ براہ راست مطلع ہے، اور اللہ نے اپنے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں، کہ یہ ہمارے اور ان سب کے نام اعمال کو مرتب کر رہے ہیں۔ جیسے انسان کو جملہ زبان سے نکالتا ہے، کوئی تصور اس کے ذہن میں آتا ہے، اس سب کو وہ لکھ لیا کرتے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے پاس وہ قدرت نہیں ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو اپنے پاس محفوظ رکھ سکے، اس لیے کروا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ورنہ آپ خود سوچ لیجئے کہ بالفرض محال اگر کوئی کہے کہ نہیں ایسا ہی ہے، تو ذرا یہ بتائیے کہ دنیا کے اندر آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آج تک کتنے لوگ آئے، ابھی کتنے موجود ہیں، اور قیامت تک کتنے آئیں گے؟ اگر ان سب کا نام اعمال نکال کر اس طرح لکھ کر وہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تو کیا آپ اس کو پڑھ سکیں گے؟ ایک اگر آپ کتاب پڑھنا شروع کرتے ہیں جو مثلاً 100 صفحے کی ہے، تو جب آپ اس کے 10 صفحے آگے پہنچتے ہیں تو بعض اوقات یاد نہیں رہتا کہ پہلے صفحے کے اوپر بھی تفصیل کیا کیا لکھا ہوا تھا۔ مضمون تو مختصر سے ذہن میں رہ جاتا ہے، لیکن اگر آپ سے کوئی تفصیل مانگے کہ اچھا بتائیے پہلے صفحے پہ کیا کیا ہے، پہلی لائن میں کیا ہے، دوسری لائن میں کیا ہے، تیسری میں، چوتھی میں، 18ویں لائن میں، تو ہم نہیں بتا سکتے۔ یعنی جب آدمی ایک چیز کو مطالعہ کرتا جاتا ہے، اسے دیکھتا جاتا ہے، تو پچھلی چیز اس کے ذہن سے نکلتی جاتی ہے، کیونکہ اتنی وسعت ذہنی اس کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کو یہ گمان کرے کہ وہ براہ راست بندوں کے اعمال و افعال کو لکھوائے بغیر اپنے پاس محفوظ نہیں کر سکتا، تو بتائیے کہ پھر بروز قیامت جب سب بندوں کے نام اعمال اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے تو اس کو کیسے یاد رہے گا؟ اگر بالفرض اس وقت آپ یہ کہیں کہ اس وقت ہی مطلع ہوگا اور پھر فیصلہ فرمائے گا، تب بھی یہ ناممکنات میں سے ہے کہ اتنا بڑا طویل نام اعمال، مثال کے طور پہ کسی کی عمر 60 سال ہے، اب 60 سال کے دن آپ نکال لیں اور پھر ہر دن میں سینکڑوں باتیں، کیسے فیصلہ ہو سکتا ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ بڑی عظمت و قدرت والا ہے، وہ ان باتوں کو اپنے پاس محفوظ رکھنے کے سلسلے میں کرامن کاتبین کے لکھنے کا محتاج نہیں ہے۔ یہ اس کا ایک ضابطہ ہے، ایک قاعدہ ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب جانتا بھی ہے، اس کے پاس سب محفوظ ہے، وہ لکھوانے کا محتاج نہیں، لیکن اتمام حجت کے لیے کہ بروز قیامت بہت سے کافر ایسے ہوں گے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو یہ کہیں گے جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے ایسا کیا، تو منع کر دیں گے، ہم نے تو ایسا نہیں کیا۔ تو اس لیے پھر وہاں پر ایسا ہوگا کہ ان کے ہاتھ، ان کے پیر، ان کی زبان، ان کی آنکھیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ ہو سکتا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس محفوظ رکھتا تو یہ لوگ کہتے کہ دیکھو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے فیصلہ کر دیا، ہم نے تو ایسا کیا ہی نہیں۔ تو ان کے پورا وہ نام اعمال لے کر ان کے لکھوا کر ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا کہ اس کو خود پڑھو، تو جب وہ پڑھیں گے تو ان کو یاد آئے گا کہ ہاں فلاں وقت ہم نے ایسا کیا تھا، واقعی فلاں وقت ایسا کیا تھا۔ تو اب وہ نام اعمال ان کے خلاف حجت ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر وہ اس طرح معاذ اللہ الزام تراشی نہیں کر سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو نے اپنے پاس سے ہمارے خلاف یہ باتیں جمع کر لی ہیں، بلکہ انہیں ماننا پڑے گا۔ ہاں جو اس کو بھی نہیں مانیں گے، جیسے ابھی آپ کو عرض کیا، وہ کہیں گے نام اعمال ہمارا ہے ہی نہیں، ہم نے کیا ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ پھر یہ سلوک ہوگا کہ ان کے ہاتھ پیر اور دیگر اعضا ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو یہ ایک ضابطے کی کارروائی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ لکھوانے کا محتاج نہیں ہے۔ قل ان کان للرحمن ولد، تم فرماؤ کہ اگر ہو رحمان کے لیے کوئی بچہ، جیسے کہ کفار دعویٰ کرتے تھے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حبیب آپ یہ قضیہ فرضیہ بیان کیجئے، ایک فرضی بات بیان کیجئے کہ اگر بالفضل اللہ تبارک و تعالی کے کوئی بچہ ہوتا، فانا اول العابدین، تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا۔ تو یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالی کی کوئی اولاد نہیں ہے تو عبادت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ جو بھی اللہ تعالی جس جو مطلب کسی کی اولاد ہوتی ہے وہ اپنے والد کی جنس سے ہوتی ہے۔ انسان کی اولاد انسانی ہوگی، جنات کی اولاد جنات ہوتی ہے، جانور کی اولاد جانور ہوتی ہے، اور جانوروں میں پھر ہاتھی ہی پیدا ہوگا، گدھا تو پیدا ہونے سے رہا۔ اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاذ اللہ اولاد ہوتی تو یقینی سی بات ہے کہ وہ خدا کی جنس سے ہوتی، اور وہ خدا ہی ہوتی، اس کا وہی مقام و مرتبہ ہوتا، اور یقینی سی بات ہے کہ ایسا مقام و مرتبہ تو کسی کا بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل ان کان للرحمن ولد. اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کفار سے فرما دیجئے کہ اگر الرحمن کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی اولاد ہوتی, فانا اول العابدین, تو میں تمام عبادت کرنے والوں میں سے سب سے پہلا ہوتا کہ میں اس کی عبادت کرتا. لیکن سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون, پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب, عرش کا رب, ان تمام باتوں سے جس کے ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو موصوف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بالکل اولاد سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں جو سورہ اخلاص کو نازل فرمایا, اس نے بالکل واضح طور پہ بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, نہ وہ کسی کے اولاد, نہ اس کی کوئی اولاد, اس کا کوئی ہم نظیر, اس کا کوئی ہم پلہ دنیا میں ہے ہی نہیں. تو اس لیے یہ اولاد کا جو دعویٰ کر رہے ہیں, اگر بالفضل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماذا اللہ ثم ماذا اللہ اولاد تسلیم کر لی جائے, تو بتاؤ کہ وہ اولاد کہاں ہے کہ جو اللہ کی ہی جنس سے ہونی چاہیے, اور پھر اس کی عبادت بھی یقینی سی باتیں ہونی چاہیے, لیکن ایسا پوری کائنات میں کوئی دکھا نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا دعویٰ بلا دلیل ہے, اور دعویٰ بلا دلیل باطل ہوا کرتا ہے. فذرہم, تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو چھوڑ دیجئے. یخوضوا ویلعبوا, کہ یہ اسی طرح کی بیہودہ باتیں کریں اور کھیل کود میں مصروف رہیں. حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون, یہاں تک کہ یہ اس دن سے ملاقات کریں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے, یعنی بروز قیامت. تو یہ چھوڑنے کا مطلب یہ تھا اس زمانے میں کہ ان سے اعراض کریں, درگزر کریں. پھر جب آیات جہاد نازل ہوئیں تو یہ آیات منسوخ ہو گئی. تو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ابھی حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ ان سے تعرض نہ کیا جائے, ان کی باتوں کو آپ دل میں ناپسند فرمائے, ان افعال سے, ان اقوال سے یقیناً نفرت رکھیں, لیکن ان کو چھوڑ دیجئے ان کے حال پر. یہ کچھ بھی بیہودہ باتیں کریں, کھیل کود میں اپنی زندگی کو ضائع کریں, تو پھر ہم ان کو بروز قیامت ان کی گرفت کریں گے اور سخت عذاب میں مبتلا کریں گے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا آپ کی تبلیغ کے جواب میں اور سرکشی کا مظاہرہ کرے گا, فتنہ فساد ہوگا, وہ صبر و تحمل نہیں کر پائے گا, ہو سکتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کلمات کفر بھی زبان سے نکال دے, اس وقت زبردستی اس کو تبلیغ کرنا یہ خلاف حکمت ہوتا ہے. گھروں کے اندر جو بچے بچیاں, لڑکے لڑکیاں, جو بھائی بہنیں تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دینے کے سلسلے میں شدت کو اختیار کرتے ہیں, انہیں بہت ہی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں, اسے کوئی انکار نہیں کر رہا, لیکن خلاف حکمت طریقے سے جب آپ کریں گے تو گھر والوں کو اپنا دشمن بنا بیٹھیں گے, انہیں اپنا مخالف بنا بیٹھیں گے. اور یقینی سی بات ہے جب گھر والے مخالف بن گئے, ایک دفعہ وہ آپ کے مد مقابل آ گئے, تو مد مقابل کی اصلاح کرنا بہت مشکل ہے, کہ دشمن کی بات کوئی نہیں مانتا. جس سے دل میں کینہ بیٹھ جائے اس کی بات کون تسلیم کرتا ہے؟ تو آپ کو تو اپنی محبت ان کے دل میں پیدا کرنی ہے تاکہ وہ آپ کی بات کو تسلیم کریں, نہ یہ کہ آپ ڈنڈا اٹھا لیں اور تلوار اٹھا کر یہ قصد کریں کہ اب ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں, ہماری بات ماننی پڑے گی. یہ مناسب نہیں ہے, یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے بڑے پیار اور محبت اور صبر و تحمل کے ساتھ تبلیغ دین ہوتی ہے. جو صبر و تحمل نہ کر سکے, جس کا غصہ بہت زیادہ ہو, جو بات بات پہ تھوڑی غلطی پر زیادہ سیخ پا ہو جانے کی عادت رکھتا ہو, اسے چاہیے کہ وہ کچھ عرصے کنارہ کشی اختیار کر کے پہلے اپنے اعمال و افعال کی اصلاح کرے, اپنی طبیعت کو, اپنے باطن کو اپنے قابو میں کرے, اس کے بعد تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دے. بعض ہمارے نادان بھائی بہن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کو بنیاد بناتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ بھی تو کتنے جلالی تھے, وہ درہ اٹھا لیا کرتے تھے بات بات پر. تو جی ہاں وہ عمر فاروق تھے, آپ عمر فاروق نہیں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ امیر المومنین تھے اور آپ امیر المومنین نہیں ہیں, وہ صحابی تھے آپ غیر صحابی ہیں. ان کا اپنے ایک مقام مرتبہ وقار تھا اور وہ اپنی اس تبلیغ دین میں نفسانی خواہش کے تابع نہیں تھے. ہمارے ساتھ بہت سارے معاملے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک کسی کو سمجھاتا ہے وہ بات نہ مانے سامنے والا, ہمیں اتنا فیل نہیں ہوتا, لیکن جب ہم اسے سمجھاتے نہیں مانتا تو غصہ آنے لگ جاتا ہے. تو یہ کیوں وجہ فرق, ابھی آپ نے غور کیا کہ یہ فرق کیوں ہوا کہ دوسرے کی بھی اس نے وہی بات نہیں مانی اور آپ کی بھی نہیں مانی, لیکن اب آپ کو غصہ آیا پہلے نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ذرا ہمارے ان اعمال میں بھی ذاتیات کا, نفسانیت کا دخل ہو جاتا ہے. آپ کو اس لیے غصہ آیا ہے کہ اس نے آپ کی بات نہیں مانی, اس لیے غصہ نہیں آیا کہ اس نے اللہ کی بات نہیں مانی, رسول کی بات نہیں مانی, ورنہ تو پہلے بھی آپ کو غصہ آنا چاہیے تھا جب دوسرا شخص اللہ اور رسول کی بات بتا رہا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری تبلیغ دین میں بعض اوقات نفسانیت کا دخل ہو جاتا ہے. جب ہمارے نفس کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے. اس لیے حکمت کے ساتھ اپنا بھی عملی علمی محاسبہ جاری رکھا جائے تو انشاءاللہ بہتر نتائج کی توقع ہے. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. وہ اللہ تبارک و تعالی وہی ذات ہے جو آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں زمین والوں کا خدا ہے, یعنی زمین میں خدا ہے یعنی زمین والوں کا خدا ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ, اور وہی حکمت والا علم والا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی اس شان کے لائق نہیں, اور جب وہ اس شان کے کوئی لائق ہے نہیں, اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر ہم نظیر نہیں ہے, تو یقینی سی بات ہے پھر وہ عبادت کے قابل بھی نہیں ہوگا. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا, اور برکت ہے اس ذات کو کہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے, وَمَا بَيْنَهُمَا, اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی بادشاہ ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالی کو سلطنت حاصل ہے. وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ, اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. قیامت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے, یعنی یقین علم اللہ کو ہی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی حساب کتاب مثلا علم جفر کے ذریعے کر کے بتائے گا تو وہ ظنی ہوگا, قطعی نہیں ہوگا. اس بات میں اختلاف ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم دیا گیا تھا یا نہیں دیا گیا تھا. تو اکابرین اسلام اسی طرف گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیامت کا علم ضرور دیا گیا تھا, لیکن اس کے اظہار سے منع کر دیا گیا تھا. یہی وجہ ہے کہ جہاں تک نبی کریم کو اجازت تھی آپ نے اظہار بھی فرمایا, مثلا قیامت جمعے کے روز قائم ہوگی, یوم عاشورہ کا دن ہوگا, میدان محشر اس مقام پر قائم ہوگا, پھر اس میں اس طریقے سے حساب ہوگا, اس طرح جہنم کے احوال ہوں گے, اس طرح جنت کے احوال ہوں گے, اس طرح اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائے گا. جب اللہ کے نبی قیامت کے بعد تک کے احوال بتا رہے ہیں تو یقینی سی بات ہے قیامت کا معاملہ تو پہلے ہوگا, آپ کو کیوں نہیں پتا ہوگا, لیکن آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اظہار سے منع فرمایا. یہ اللہ تعالی کی مرضی ہے, وہ جس چیز کی اظہار کی اجازت دے اور جس سے منع کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی کی اجازت کے پابند ہیں, اور آپ اس پابندی کو اختیار کیے رہے کہ آپ نے اپنی مرضی سے شرعی احکامات یا غیبی خبروں کے بارے میں کوئی آپ نے اپنی مرضی سے خبر نہیں دی, بلکہ جو اللہ تعالیٰ وحی فرماتا تھا, جس کی اجازت فرما دیتا تھا, اسے آپ ظاہر فرما دیا کرتے تھے. یہ روایت ہے, صحیح ستہ کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض علوم ایسے بھی سیکھے ہیں کہ اگر میں تمہارے سامنے ان کو ظاہر کر دوں تو تم میری گردن اڑا دو گے. یہ ابھی دیکھیے کہ یہ راز کی بات تھی, نبی کریم نے اپنے ایک صحابی کو بتائی, وہاں پہ اذن الہی تھا کہ ان کو بتا دیجئے باقی کو نہ بتائیے, تو باقی کو نہیں بتایا. اس طریقے سے بہت سے امور ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حکمتاً اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کے اظہار سے روک دیا کرتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ سے اشارہ فرما دیا کہ قیامت حق ہے اور ہم سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دن حاضر کیے جائیں گے. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور جن کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا پوچھتے ہیں, جن کی یہ عبادت کرتے ہیں, انہیں شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے ہیں, یعنی وہ بالکل کوئی شفاعت نہیں کریں گے. إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ, ہاں شفاعت کا اختیار انہیں ہے جو حق کی گواہی دیتے ہیں, یعنی مسلمان ہیں. ایک عام مسلمان بھی دوسرے مسلمان کی شفاعت کرے گا, اور درجہ بندی ہوگی اس میں علماء, فقہا, شہداء, انبیاء, صحابہ کرام ایک دوسرے کی یعنی لوگوں کی شفاعت کریں گے. اس پہ کلام جاری رہے گا اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة زخرف چل رہی تھی, اس کی 86ویں آیت کی تفسیر ہو رہی تھی. اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو پوجتے ہیں وہ کسی کی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے ہیں. ہاں, الا من شہد بالحق, مگر جو حق کی گواہی دیں گے, یعنی مسلمان یہ شفاعت کر سکتے ہیں. وہم یعلمون, اور وہ علم بھی رکھتے ہیں, یعنی انہیں اس بات کا علم ہے کہ ہم گواہی دیں گے. تو یہ صاحب علم لوگ جو مسلمان ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ جو توحید کے اقرار کرنے کے بعد مزید تقاضے ہوتے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں, یہ برود قیامت اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ضرور شفاعت کریں گے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ, اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ضرور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے, لَيَقُولُ